no he probado nunca, ¿o no? ¿Cómo que no? Tienen un tipo de café. Ah, eso sí, hombre, está de puta madre. رابط المودة وحسن التفاهم بين البلاد العربية والإنسان وبين بريطانيا العظمى. وختاما نكرر لكم التحية ونتمنى لكم ونحن على أبواب العام الجديد كل سعادة ورحمة. Una vez probé, qué rico también. Está suave, chivada, ¿eh? No, ¿gallego, Adoni? Va, os un bye, vaya aquí, cerdos. Vale, joder, chintrik y ratito, el rechallo de ría. Ahí. Buenas tardes, arratsaldeon. Estamos otro domingo más aquí en los estudios de Cinchili Guerratía, dando comienzo a este nuevo programa de Licor Café, Espacio por Encontro. Hoy es un comienzo muy especial. Buenas tardes, compañero Xan. Buenas tardes. ¿Qué tal nos escuchas? Perfectamente, alto y claro. Alto y claro, joder. Pues menos malo, pues tengo aquí un comienzo un poco estresante aquí con curso dos mandos. Xa, igual a falta de costume, como siempre está compañía Irana, que por cierto, hoxe non pode estar aquí entre nós porque motivos bueno, laborais de estudio, pois non fan posible que poida estar a súa presencia aquí, mas dende aquí lle mandamos unha aperta a compañeira que de seguro que o vindeiro domingo ha de estar entre nós e compartilla este programa. Bueno, se está escoitando o programa, a vos fe que non sí. Podemos dicir máis que estúdiame. Ai. De seguro que si, sí, ben sabes como é isto das tecnologías, Xan, seguro que xa ten a súa aplicación no móvil pola que descarregar e escoitar, para poder escoitar en directo a Cinchili Guerratía, que como ben sabedes, ben a podedes escoitar os quingades aquí na Bisbarra do Orsaldea a traveso da FM100, ou senón tamén hai a posibilidad de facelo a traveso da Ligazón, que se atopa na páxina propia da radio, que é cinchilic.net. Aí a veces ver letras grandes en chun online, premede aí e xa automáticamente se vos abre o reproductor para poder escoitar esta a grande programación que temos na nosa grella. E bueno, de outros programas de radio tamén que compartillamos a través desa rede de redes que a Rosa. Si, señor, en breves publicaremos no Facebook tamén esa ligazón por si. Sí, no, xa pendurei aí rapidamente. Non teño esa habilidade como a compañeira Ana, que xa é unha grande técnica e a grande salvación nosa destos dous trapalleiros que somos o compañeiro Xan máis eu. Pero bueno, todo hai que dicilo. Xa comezamos o programa de hoxe e temos unha cousiña guardada aí para máis adiante, non? Sí, está máis que comenzado xa o programa. Bueno, pa hoxe temos, a ver se os milagros da técnica non lo permiten, estamos aí preparados pues, unha pequena entrevista ou compartillar outro copo de licor café con o compañero Héctor de Galiza Contrainfo, que é un lugar do que habitualmente tiramos bastante para facer o programa e nos dará pues, un pouco máis as chaves de ese proxecto que máis que un proxecto é unha realidade. É unha realidade que xa leva uns cantos a niños. Estaba antes falando co compañeiro Héctor, que bueno, hai que agradecer o que nos facilitou o contacto, porque non imagina veo a estas alturas da vida poder contactar con outras persoas que tamén fan unha labora grandísima de información moito de agradecer, porque para nós, como ben apuntabas, compañeiro, é un dos pilares básicos para facer o noso programa, non? Que sería de nós sin o Galiza Contrainfo, dios mío? Sería moito gusto que si é, que é unha radio matador. Vaya. Pero bueno, sí, é un dos recursos que botamos sempre a mão, porque, bueno, hoxe en día coas novas tecnoloxías, ese cambio que do que falamos o pasado domingo, non, de que tamén se reproducía nese coñecemento en outras radios galegas, ese paso que dos primeiros comezos do licor café, cando nos sentábamos aquí cunha folla chea de noticias que habíamos copiado noutro ordenador dunha habitación contigua, e hoxe en día xa temos aquí a disposición, pois a través do podemos meter música a través da desta mesa, música que profén da mesma rede ou de vídeos ou esos documentos audiovisuais que nos penduran aquí os compañeros e compañeiras de Galiza Contra Info. E tamén pois mandar unha porta aperta a outra compañeira de Galiza Contra Info que se chama Celia, coa que onte puiden estar porque estaban cubrindo a homenaxe que fixeron allí e pois as peñas rayistas e deportivistas aquí na Coruña, e bueno, pois puidemos completar tamén un pouco esa entrevista, que por certo está pendurada xa mesmo en Galiza Contra Info. No día de onte foi pendurada, e supoño que te refirades a esto, non? Hai un documento audiovisual no que titulado da seguinte maneira: Xornada contra o fútbol negocio, Riazor Blues e Bucaneros. Efectivamente, esa mesma. Pois, sorprendeme un pouco, bueno, xa que porque non sabía exactamente se houve unhas xornadas con algunha palestra ou algunha historia destas ou bueno, pero bueno, xa que tú estuveche ali, ou parece ser que polo que desprendemos das túas palabras fixeche ato de presencia, pois igual nos podes aclarar un pouquiño en que trata o acto. Bueno, o acto máis un acto, pois un partidiño entre membros dos dous colectivos de Xareiros, precedido por unha homenaxe a Jimmy na Torre de Maratón, que pouco a pouco se vai convertindo no lugar emblemático deses tristes sucesos, e máis que nada un hermanamento que se repite todos os anos co gallo da visita do Rayo Vallecano aquí a Coruña, e que tamén tivo a súa, por así decirlo, a súa contrapartida no partido de ida en Vallecas. No, xa, bueno, a mí chamaba a atención o título, non? Por la xornada contra o fútbol negocio, non? Estábame lembrando das palabras que tuvemos, bueno, palabras da conversa que tuveramos cando viñeras aquí a facer presencia do partido da Real Sociedade contra o Deportivo, en o que nos dabas unha lección magistral do que era o fútbol negocio e o fútbol comercial, non? Desas dúas grandes equipas que patrocinaban o fútbol comercial, pola contra o resto do que sería esa liga BBVA ou BBVA Adiante, ou xa non sei como se chama, pois que patrocinaban un fútbol máis, ou polo menos as peñas, non, patrocinaban un fútbol máis familiar, non? Claro, bueno, o termo fútbol negocio é un termo que se ven acumando onde hai prácticamente 3-4 tempadas, pois precisamente contra o que a palabra di, e é un movimento que se está dando en bastantes claques, sobre todo nas antifascistas, nas claques antifascistas das diferentes equipas das divisións do Estado español, e tamén por parte de algunhas federacións de peñas. Uh-huh. Neste caso, pois, a Federación de Peñas Deportivista, que está bastante implicada neso, fronte pois a ese férreo control que intenten pôr sobre os aficionados, sobre a súa libre expresión nos campos de fútbol, que intente pôr especialmente a guerra persoal que está levando o presidente da Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, un reconhecido militante de Fuerza Nueva no seu día. Uh-huh. Y bueno, pues sin ir más lejos, por ejemplo, ontem Guardiola, que foi o Barcelona, Atlético de Madrid, primeiro contra segundo, e bueno, o adestrador, así para ir rápidamente, o adestrador do Atlético de Madrid, pois se queixou das escasas horas que tiveran pois os seus jogadores para preparar o partido, menos que xogaba os xoves tamén. E o partido antes foi ás 4 da tarde, o primeiro partido da xornada. Bueno, pois a xustificación do horario imposto que impón a propia Liga de Fútbol Profesional era que estaba nun prime time do, por así decirlo, da grella das audiencias. Sí, digamos, sí. Que era para gañar a outros mercados futbolísticos, como pode ser a Premier League, que é bastante atractiva, a Liga Inglesa, as ligas italianas. Entón, digamos que tamén entre as propias ligas compiten a nivel audiovisual por coller a meirán de parte do pastel da audiencia. Sí. Entón, é moi habitual que os xareiros, que os aficionadas ao fútbol, pois no fin de semana estean vendo partidos de fútbol pola tele, non só da súa liga, sino de, isto xa non é só do Estado español, é algo pois de toda Europa. Pois, e claro, o que non podes estar facendo é ver dous partidos á vez. Xa. Mi madre, entón, esos partidos que coinciden a mesma hora, digamos que son como competencia dentro das televisións. Vaya. O pastel dos cartos. Non sei se me expliquei ben. Explícate, eu. Pero bueno, penso que entendí, que a xustificación era que o prime time da tal era o que marcaba o horario do partido, non o que debería ter sido, como son os criterios pois estritamente deportivos ou de comodidade dos aficionados. Por exemplo, o Deportivo co Rayo xoga mañá, púsose o partido Luz. Se é o cuarto partido entre o Deportivo e o Rayo Vallecano que ponen un Luz ou un Vendres, e o horario es, pois, fora do que é habitual. Que implica iso? Que impide a moitos dos xaeiros pois viaxar, por exemplo. Xa. Ou simplemente pois o poñer o partido Luz, pois, sempre ten que traballar, non sei como explicarlo, pero a justificación de que haxa partidos os lunes é porque así se pode competir no mercado chino con outras con outras ligas do Europa, si, sí, no mercado chino mismo. O que nos faltaba xa. Claro, pues esa é a mentalidade que están tendo os dirigentes do fútbol actual, cando menos no Estado español, fronte aos intereses dos propios xereiros. Mi madre, como está o tema, O sea, eu ando moi perdido co tema do fútbol, pero bueno, está ben que teñamos aí dentro do programa unha variedade. Un experto futbolístico, non sei se un experto futbolístico e musical tamén, tudo hai que dicilo. Pero bueno, que por certo, mira, ahora que me estaba acordando da música, xa andamos tanteando aí esa oferta do bingo e xa te temos posto aí en primeira línea. Bueno. O sea que vaya. Bueno, que conste que o bingo, o bingo musical galego xa é unha realidade. Vaya. Sí. Agora hai que poñer en práctica nada máis, pero que son os parámetros informáticos para facelo, pois digamos que xa está realizado. Pues vai amañando eses coñecementos musicais, porque xa te temos aquí, xa anda sonando o teu nome. Nada, seguindo co tema do fútbol, é que, bueno, pensaba que igual que houbera unha palestra, como co título este de Galiza contra Info, pensaba, entendía eu que houbera unha palestra ou algo, non? Bueno, que se, todos estos detalles que nos estás comentando. Sí, pero digamos que no mundo das claques futbolísticas non son as palestras precisamente o que máis triunfa. Bueno, xa. Bueno, podía ser, eu que sei, non che son un experto do mundo futbolístico, pero bueno, pode haber alguén que lle interese algunha palestra e recabar esa información, non sei. E bueno, tal como sí, piñe... palestras sai tirando un bec tamén. Vaya. Pero evidentemente os medios de comunicación convencionais, que son os que máis callada sacan do que o mundo do fútbol retransmitido, pois non les interesa precisamente difundir palestras contra o fútbol negocio. Xa, vale, sí. Bueno, con toda a súa lógica, vamos. Pero bueno, pois non sei, algunha cousiña máis así que se movera pola Coruña nestes días ou bueno, estamos ou no país, como anda a histórica manifestación na cidade de Pontevedra. Ah, sí, contra ese decreto que prolonga 60 ou 70 anos, non sei a cifra exacta. 60. A permanencia da papeleira ou da pasteira dentro da ría de Pontevedra, coas conseguintes consecuencias no medio ambiente, que son máis que palpables, en o que a regeneración da ría, o intento de regeneración da ría de Pontevedra, que é unha das máis fermosas do noso país. Sí, 60 anos, que o que chocaba, unha das cousas, bueno, toda a prensa, maior parte da prensa galega, non? O sea, polo menos dos medios que soemos mirarnos, non da oficial, certo que ni siquiera mirei a prensa oficial, mas apuntan todos a unha multitudinaria manifestación na cidade de Pontevedra, máis que multitudinaria tamén, o sea, unha das que maior presencia tuvo, non? O sea, das que se celebraron ata agora, como vindo a de dicir que, bueno, a xente xa está tan farta, non, de que atobren e de manter ese monstruo que esa industria papeleira de Ence na ría, que xa parece ser que se hasta o que nunca saía na manifestación saiu para dicir, oye, eu tamén estou aquí e vale xa, non? Porque además todo hai que dicir que foi un decreto, bueno, decreto como se queira chamar, ou lei ou norma ou a prolongamento feito con nocturnidade e levosía, non? Feito por un goberno en funcións, todo hai que dicir, porque foi un par de semanas, no, o pasado venres, non? Este venres foi. Sí. Foi, claro, sí, foi antonte, claro. Foi o pasado venres cando se autorizou a permanencia desa industria papeleira por se non me trago, 60 anos máis, e claro, a xente saleu á rúa e temos en Praza, en Sermos, en Galiza Confidencial, en Galiza Contra Info, Diario Liberdade, bueno, imaxes e vídeos para que poidades ver e valorar, vamos, e ver esa injustiza que se anda a cometer as cidadás e cidadáns da vila de Pontevedra. Sen dúbida, o que a máquina dos lobbies está funcionando perfectamente e moi ben engrasada polo que se denota deste decreto. Home, supoño que sí, porque, vamos, facelo así a última hora, non? E que a presa é correndo, pois o que quere dicir é que era unha conta pendente que tiñan que facer, como ven que igual non van a seguir gobernar, pois por si acaso vámoslo deixar datado ben atado. Eu, como presidente do goberno chamado Mariano Rajoy, veciño da vila de Pontevedra, pois como me gusta ter unha salir ao balcón do meu chalé e observar aí un monstruo papeleiro, pois bueno, vámoslo manter nin 10, nin 20, nin 30, nin 40, senón 60 niños, así, para que os meus netos tamén a poidan disfrutar, vamos. Agora que está tamén bastante a uso, o termo da porta xiratoria, se analizamos un pouco polo miúdo o Consello de Administración de ENCE, pois nos podemos atopar aí, pois, por exemplo, exministras de Medio Ambiente como Isabel Tocino. Que va, que dices eso? ¿Seguro? Sí. Agora mesmo non te podo nomes, Isabel Tocino sí está, y hay por lo menos 3 exministros dentro del Consello de Administración de ENCE. Ah, 3 exministros que saben de papel como a mí, ¿no? Sí. Lo de liar, por... Mi madre ya. No, de liar sabe un rato también. Sí, sí, de liante seguro que también. Mi madre ya, ¿cómo anda el mundo? Pero bueno, ahí está, para eso los votamos, ¿no? Sí, unos con B, otros con V. Ahí está. Pero bueno, los consejos de administración, los que votan son los accionistas, teóricamente. Sí. Para los consejos de administración. Vamos, que a puerta giratoria está también muy bien engrasada, a maquinaria de los lobbies, pues también. Ahí está. Bueno, anda un caso semellante aquí también, anda aquí en Euskal Herria con tema de Garoña. Comedo siempre ahí con alento y detrás de la nuca, detrás de la coluga, porque hay dudas bastante razonables de que puede ser, de que ya puedan dar permiso otra vez para voltar a abrir. Visto esta táctica con ENCE, no me extrañaría nada que no día de dentro de una semana o así cheguen y che digan que bueno, Garoña puede voltar a abrir. Bueno, si no fuese un tema tan serio, diría que lo de Garoña sea una coña mariñeira. Bueno. Porque estuvieron muchos años ahí que, o sea, para cerrarla, cerraron, luego le dieron la licencia para abrir, pero el Nuclenor no quería abrir, o sea, vamos. Están bailando con de Garoña para aquí, Garoña para siempre, pero nunca hemos visto o día no, que llegue o día en que no solo acerren, sino que también a desmonten. Está claro que alguien sabe lo que va a pasar con ella. Y no nos están contando. Eso no es. Yo pienso que tanto Garoña como ENCE, todas estas grandes industrias, son industrias que no puedes. Que no hay que coger una decisión hoy y van a pechar mañana. O sea, esas son decisiones que se toman a años vista. O sea, porque este tipo de industrias, con esa semejante maquinaria, pues no son como coger y cambiar o a nevera de casa, ¿no? Bueno, pues voy a cambiar de nevera, he cambiado de nevera. Puedo programar a un mes vista y decir, bueno, oye, pues por mes que vengo compro una nevera nueva, pero esto no es, ese tipo de industria no es tan sinxelo coller y pechar, decir, bueno, pecho ya y ya está. Yo tengo miedo porque si no están ahí, andan así las vueltas y hay actividades, no creo que mantengan maquinaria, o sea, por mantela ahí. Más lógico que hubiera un desmantelamiento que se fuera vendiendo esa maquinaria, como suelen hacer las industrias que pechan. En el caso de ENCE igual, o sea, se prevén para 60 años, porque igual se fijaron una pequeña inversión o renovaron maquinaria y cuentan producir otros 60 años más. Eso está claro, o sea, no son decisiones que se tomaron, o sea, bueno, en este caso, fijose con nocturnidad de alevosía, pero de seguro que ya sabían meses antes que iban a ampliar o prazo de actividad industrial para esta papeleira. Bueno. Y luego está el tema de si cerran ENCE, pues probablemente empecemos a dejar también de ver eucaliptos nos montes. O sea, a nos vista. Ahí ya son un poquinho máis pesimista, porque moitos dos eucaliptos que se levan non son sementes para ENCE, dos que hai plantados na Galiza. Ha sido que teño coñecemento, houberon a un par de anos aquí, porque me dicían en Burela, que moitos dos eucaliptos que se cargaban no porto de Burela que iban para Portugal. Entonces, bueno, hoxe como está todo interconectado, estamos neste mercado global. Sí, neste caso en Portugal a empresa chamase Zona de Industria. Uh-huh. Que é outra papeleira que ten varias fábricas, no seu día se apuntou tamén como vamos a ser suaves, pero tamén instigadora dos lumes nos montes galegos e nos montes portugueses tamén. pero por exemplo de dous anos para cá na Galiza é bastante habitual escoitar nas radios, na radio galega, na televisión de Galicia, pois anuncios de ENCE dicindolle aos propietarios dos montes que se ponen en contacto con ela para venderlle a madeira, para ofrecendo por parte de ENCE todo o que é o proceso, o talado, o repoboamento. Vamos, que tipo esa finca, os eucaliptos, eles se achifan todo. Pero bueno, máis ou menos había, pero xa fan anuncios na televisión para... Sí, no, na tele, na radio. Na tele, na radio, mi madriña, como... Que mundo me estou perdendo eu? Danche o teléfono de ENCE, ti chamas e... Vaya, plantame 100 eucaliptos. Non sei como vai, porque eu non teño fincas, pero sí, supoño que lles dis onde tes o monte, canto máis ou menos, supoño que a producción estimarán pois os técnicos de ENCE, e les van, te calanche o monte e plantanche outra vez. Vaya. A ver, se fora verdad, fóramos quitando eucaliptos da nosa terra, porque mi madriña, está aquello que dá medo pensar o que herdarán os nosos fillos, non? As nosas fillas, que terra lles vamos a deixar, non? Porque xa é de sabiduría popular que dúas ou tres cortas esa terra xa non dá máis. É un cultivo moi agresivo e moi que come moitos recursos, moito sustrato da terra é visible, non? A erosión, como erosiona o terreo, non? Como chupa todo o que hai nesa terra, de pasar unha terra negra a ver xa as pedras por aí polo medio como se di tamén, debaixo un eucalipto non nace máis que maleza, erva mala, non? Aparte de secar a terra, vamos. Aparte de secar a terra, pero que solo sai toxo, o sea, ni toxo salen silvas e fieitos, pero non che salen aí erva normal, non? O sea, ni setas, ni nada, o sea, eso é a perdición total. Pero bueno, estamos con ENCE e pouco dentro de pouquiño serán as eleccións o país, non? Para novembro. Ah, para novembro aínda. Pero si, sí, na Galiza xa é ano electoral, xa empeza os movimentos estratégicos que pouco a pouco iremos contando. Si, sí, non sei por que tiñan na cabeza eu que iban ser ahora para antes do Brao. Non sei. Sabía que desde aquí as do País Vasco serán para despois do Brao, tiña na cabeza que as da Galiza iban ser... Bueno, se Feijó, creo que tenga competencia para facelo, non as adianta, pois penso que as eleccións galegas e as eleccións da comunidade autónoma do País Vasco normalmente venen coincidindo no tempo. Sí. Pero bueno, estaba pensando que falar de competencia Feijó non son dúas palabras igual que se leven, que podan coordinarse na mesma frase, non? Pero sí, son raras na mesma frase, sí, pero bueno. A ver se votamos con B fora e caen outros novos tempos na Galiza. Que falta fan. Pero bueno, non sei se nos tes algunha cousiña máis ou... De momento creo que vamos ben servidos. Si damos paso á entrevista, aí está, igual despois dun grolo de licor café podemos albiscar algún tema máis. Vaya, bueno, pois con isto entonces queres me dicir que te chame despois? No, porque estaréis escoitando moi atentamente. Aí. Si tiña aí dúbidas de que... ¿Eh? A través de sincilic.net estaré escoitando Bueno. Xa de entrada xa mandarlle unha aperta dende aquí a Héctor e que nos veremos pronto pola Coruña tamén. Bueno, antes de que te vayas, eche preguntar polo, claro, polo entroido na Galicia. Como vai na Coruña, porque aí tiñades uns persoeiros, non? Bueno, aquí somos os choqueiros. Os choqueiros, sempre me... vaya. Os choqueiros, pero non ten esa representación propiamente dita, por exemplo, como pode ser o merdeiro en Vigo ou os peliqueiros ou cigarróns. Vaya. Pero sí, aquí concretamente na Coruña, pois o entroido celebrase por todo o alto, o día grande o martes de entroido. Vaya. Cando a xente baixa as contornas da rúa da Torre para festexar, basicamente. Pero bueno, aí estados os choqueiros que xa saíron xa ou... No, o choqueiro, digamos que un... O choqueiro, joder. Un sí. Tipo de disfraz que non ten tipoloxía, que consiste en coller unha prenda de aquí e outra de lá, careta e a festexar. Pero na Coruña eran, como se chamaba na Coruña? Choqueiros tamén? Os choqueiros. Si, sí, hai as comparsas. Sí. E os choqueiros, pois, somos os cidadáns que non vamos disfrazados de nada concretamente. Bueno, eso sempre bueno, que ben sabes tú que te pos aí unha funda e unha careta e o traxe típico da Galiza, eso non hai dúbida. Sí, o disfraz do buzo. Eso é, o da funda do buzo, de poñer a funda aí e vamos, e sair de entroido. Eso sí que é un bon entroido. Sair de entroido. Pero bueno. Pois, a ver se nos mandas algunha foto aí co vestido de entroido. Ya non te crees que eu son moi carnavaleiro, pero... Bueno, prepárate unhas folloas. Ainda conservo o traxe de arranchale, así que igual pode ser un bon día para poñelo. Vai. Pode ser un bon día, sí, señor. Pero bueno. Bueno, compañeiro. Bueno, seguimos aquí. En licor, café, espazo para o encontro. Seguimos aquí, deixámoste aí na espera na outro lado da radio. Bueno, dito, a ver se podemos artellar para a seguinte que funcione aquí o esquipe de no programa e poder manter unha conversa a tres ou a catro bandas, se puidera ser. Sí, ese día chegará, creo. Sí. Bueno, un día fixémolo, acuérdate, un día estuvemos aquí, bueno, máis dunha volta fixemos polo esquipe, pero ás veces, como no día de hoxe, fállanos e non sabemos dar máis adiante. Somos de botón de clic-clic e listo, pero bueno, complícase nosas cousas, pero poquinho a pouco vamos sacando o programa. Como todas as semanas. Pois nada, o dito, o vindeiro domingo, se non nos falamos antes, sabemos estar aí, a ver se tamén entramos a compañeira e a ver que novas máis nos traes. Pouco a pouco iremos informando aí pertinentemente está. Bueno, compañeiro, deixamos, te damos paso aí a un par de temiñas e logo contactaremos con Héctor de Galiza Contra Info e a ver que novidades nos conta. A ver que nos tedes preparado musicalmente. Bueno, a ver, o primeiro que collí. Bueno, ata a volta, compañeiro. De cada volta. Thank you. Bueno, xa estamos outra vez aquí de volta despois dun par de temiñas musicais, un ainda sen rematar, pero este segundo saiu como saiu porque tivemos aí un pequeno trabuco cos números de teléfono, pero xa estamos de volta e supoño que outro lado da línea teremos a Héctor de Galicia Contra Info. Boas tardes. Boas tardes, que tal? Ben, ben. Tú que tal nos escoitas? Bueno, un pouco baixinho, pero creo que nos podemos entender. Vaya, tú se dime que berre máis, pero bueno, boas tardes, benvido. Boas, moi boas. Vaya, Héctor de Galicia Contra Info. Unha páxina web, bueno, non sei se describilo como unha páxina web ou medio ou polo menos é un dos recunchos os que accedemos os que facemos o programa de Licor Café aquí na Sichiligui Ratia. É unha das ferramentas que temos para estrellar a meirande parte dos nosos programas aquí domingo tras domingo. Non sei, como describirías páxina web ou... Bueno, o sea, nós temos unha páxina web onde colgamos os nosos vídeos e tamén recollemos pues outras cousas que nos parecen interesantes de outros colectivos ou ben tamén de música en galego ou curtametraxes ou o que nos poda parecer que está subido pola rede dispersado e que nos intentamos pues recoller na páxina. Nos realmente os vídeos nosos están aloxados nunha canle de YouTube, que é o que utilizamos para difundir os nosos vídeos. Vaya, bueno, pero dálle un formato xa máis bonito e visual co esta páxina web, unha páxina web que galizacontrainfo.org, na que podes atopar, pois, como estaba comentando o compañeiro, e como ben sabedes por experiencia ao longo destos últimos anos que vimos utilizando esta páxina, esta canle, pois para dar voz, digamos, a realidade do país, unha realidade que se plasma aquí en episodios bastante actualizados, que casi, bueno, é algo de agradecer, non, para nós que facemos aquí o programa de Licor Café, ter cada semana pendurado un par de vídeos nos que nos fan un reflexo da situación actual do país. O sea, é bastante agradecido, non? Porque sempre recorrer a impresa na que tú tes que ler e faz tú fas a túa idea e do que pensas que aconteceu, non? Pero bueno, se tes xa unha imaxe como a que soedes ofrecer e un audio que o acompañe, pois para nós é importante, por iso facemos uso desta ferramenta. Tedela además bastante, como ben dicías tú, bastante dividida en varias seccións, e non só recoller desa actualidade, senón que, bueno, se leo hai portada, vídeo, foto, panorámica, solladas, caderno, biblioteca, tracatrá, ligazos a outras colectivos e medios de información. Sí, bueno, bastante complicado. Bueno, a página web sempre está aí pendente de actualizarse. Cadra, hai cousas que bueno, que hoxendía xa estemos un pouco máis obsoletas, proxectos que tiñamos pensado facer e que quedaron, sí, que quedaron no aire. Por exemplo, que acabo de escuitar que citaches aí o de biblioteca, que realmente non funciona, pero bueno, como nunca andamos sempre con falta de tempo, de recursos para, bueno, é ambicioso para ese tipo de cousas, pues bueno, é bastante ambiciosa a páxina, non, digamos, en todas esas particións que facedes, o título que lle dades, o sea, é bastante ambiciosa e, bueno, bastante agradecer que, porque, bueno, hai que recordar que vos surxides fai no, máis ou menos en que ano así? Pues nos realmente empezamos pois a ver a necesidade de que houbera pois unha cobertura audiovisual do que facían os movimentos sociais nas rúas, movilizacións, actos informativos de todo tipo, a necesidade esa de que houbera unha difusión audiovisual que era posible, porque o material co que facelo era estaba disponible, barato, e a, digamos, empezaba o tema da difusión na rede. Eso foi pois máis ou menos no ano 2007 que nos empezamos aí a montar un grupiño, porque había tamén empezara un colectivo que empezou na Coruña, que nos inspiramos nel, que se chamaba Ollo Libre. Uh-huh. Que facía un pouco iso, recoller as movilizacións que sí, se facían, sí, que facían os movimentos sociais da, en este caso, da cidade da Coruña. E nos empezamos así, e no 2009, cando formamos xa este colectivo e lanzamos esta páxina web, que xa te digo, claro, foi no 2009, xa hai 7 anos, está un pouco, sempre temos esa historia pendente de actualizala. Uh-huh. Bueno, son xa 6, bueno, 7 aniños xa vais facer aí, bueno, recollendo información e vídeos, non? O sea, 7 niños que bueno, tamén hai outra, había unha páxina por aí tamén, Galiza Vídeos tamén, non? O sea, ese... Sí, outra das que traballa tamén o tema audiovisual aquí na Galiza, pero bueno, son dos dos referentes. Bueno, temos vos a vos un poquinho máis aí pola actualización que facedes das novas, pero bueno, para un país como a Galiza, que haxa dos medios de comunicación desta maneira, pois non sei como ves, a mí parece bastante nivel, digamos. Bueno, home, a mí gustaríame que fose algo máis, que pudésemos ter algo máis incluso máis, o sea, máis potente, porque bueno, nos realmente temos pois unha capacidade limitada de facer as cousas, facemos o que podemos, que cando hai algo, pois algunha actividade, algo convocado desde os movimentos sociais, desde o activismo, pois estar ali para cubrilo, facer unha reportaxe e subila na rede, pero bueno, sodes unha equipa pequena, non? Polo que me dixeche o comenzo do programa, non? Sí, que non te escuite agora o que dixeches. Sí, non digo, para chegar a tantos recunchos na Galiza, non? O sea, fai falta xente, non? O sea, de que vos nutrides en Galiza Contra Info para chegar a tantos sitios, non? Porque bueno, realmente somos poucas, o sea, nos os que estamos, digamos, levando, o sea, levamos o peso de traballo son estou eu desde a Coruña, e logo unha compañeira en Vigo. Uh-huh. E somos dúas persoas as que levamos, digamos, o traballo continuo, non? E despois o que pasa é que moitos, algúns colectivos e outros activistas pois colaboran con nós sen problema, e aparte pois cando nos non podemos acudir a algunha movilización, a algún acto, pois moitas veces nos proporcionan eles mesmos as imaxes, e nos o que lle damos é, pois, bueno, o traballo de edición en ordenador e o acallo. Pero bueno, hai que ter unha rede extensa de colaboradores para chegar de Pontevedra ata Mariña Lucense, en da Costa da Morte ata o sur de Ourense, non? O sea, porque o que poida visitar a que poida visitar a vosa páxina podrá topar distintas novas de distinto formato, non? Porque pode ser unha manifestación como estamos a ver hoxe en día, que tedes pendurada na primeira acontecida o venres pasado en Pontevedra, non? Contra ENCE. Uh-huh. Podemos ir a sección de Olladas e a topar un vídeo de rebelión do inframundo. Sí, xa, claro, aí está, bueno, nos temos eso. Claro, a división na páxina, que sería unha sección con o noso contido propio do propio colectivo, e logo iso, esa digamos recopilación de material alleo feito por outra xente, que non simplemente coa idea de irlo recollendo, que este aí digamos recopilado como un pequeno arquivo y do material de videográfico galego a nivel pois máis cultural, non, de música, literatura, curtametraxes, así como algo máis de unha miscelánea, digamos. Xa. Pero bueno, hai que ter como está o aparte, o sea, para levar un contido do Olladas, quero dicir, igual fai falta máis movimento, que haxa máis coñecemento do movimento cultural, non, ou musical do país, ou de teatro ou cine, non? O tema dos documentarios tamén, non? O sea, como, non sei se vivides de cerca ese mundo, ou como está a producción audiovisual en canto a denuncia social, ou pois eu, a verdade, home, podo falar de nós. Sí. Sí? Sí, sí, sí. Estás escuitando que escuitaba aquí un pitido. Pero o sea, a nivel galego de producción documental, non a nivel de movimentos sociais, e así, a verdade, non coñezo demasiado. Non sei como se está produciendo agora mesmo a ese nivel. Eu sei que hai outros colectivos que están pues traballando pues na mesma idea que temos nós, de facer unha comunicación alternativa, como podía ser Irmandade TV, non sei se tamén, vai, así, sí, certo. Ou Galiza no Cero. Vai, pero sí. Que, bueno, que por certo pendurades algún vídeo deles en Galiza no Cero, non? O sea, temos ahora que estabas nomeando, estaba con a hostia, é verdade. Se está a Irmandade TV, a Galiza no Cero tamén, outros dos medios de comunicación do noso país. Bueno, a verdade que con bastante contido tamén, pero xa un pouco o que preguntaba eu, non? Ese contido social ou máis dedicado a encher esas seccións de Ollados ou panorámicas, non? Pero bueno, pasar sí. A nos, como, bueno, preguntabas o tema do documental e tal. Bueno, a nos realmente gustaríanos poder facer algo así, algo máis pensado, algo máis un traballo máis elaborado, pues un documental con unha certa duración sobre algunha temática concreta, pero bueno, pola limitación de tempo e recursos, pues vamos tirando así, pues co que hai día a día, facendo estas pues reportaxes, digamos, de actualidade, que logo sí que van quedando aí e sí que pois é un arquivo interesante, non? Para sí. Recuperar despois o longo do tempo e ver podese ver realmente, se vas buscando de anos atrás, pois realmente ver o que foi sí, a historia do país. Unha pequena historia de como foi a movilización social dos últimos tempos en Galicia. Vaya, la verdad que sí, porque para ser esa pequena equipa que falla o que monta todo esta página de contido mediático, o sea, de contido audiovisual, pois a verdad que fazes unha gran labura, non? O sea, aí surxe a pregunta tamén de os que estamos a escoitar o día de xo Licor Café, te está a escoitar, que maneira se pode axudar ou de que maneira se poden facer a chegar información ou material audiovisual para que se poida publicar, ou de que maneira precisades axuda, non? Ao menos para colaborar en principio estamos abertos a que calquera que esté disposto pois participe. Nos conosco se pode contactar a través das redes sociais. Temos Twitter, Facebook, que bueno, eu non o levo personalmente, pero leva a compañeira. E a través de aí quero dicir que cualquier persoa que quera botar un grao de area a hora de pois aportar material audiovisual sobre algo determinado que lle parece que pode ter difusión a través de Galiza Contra Info, pois pode facelo sen problema. A hora de nos Bueno, tú tipo de axuda ou tipo de colaboración nunca valoramos, quer dicir, se preguntas por algún tipo de colaboración económica ou tal, porque nos Sí, ou tamén, quer dicir, igual aparte de gravar vídeos ou non sei, poder botar unha mao en levar o Facebook, por exemplo, perdome un pouco nese mundo, non, pero supoño que a labura que estás facendo, aínda que seña entre tú e esa compañera, o sea, tamén é un traballo, non? Aparte, digamos, habrá máis cousas técnicas que nas que eu me perdo personalmente porque son un profano da materia, pero que bueno, que igual alguén, oye, pois eu non teño material audiovisual pero teño ganas de participar no proxecto, que sei, podes axudar a levar a sección de videoteca, por exemplo, non? Se me ocorre. Non sei, pero bueno, que estades abertos, e todo, calqueira pode facervos a chegar a... Sí, nos estamos abertos a que participe máis xente e por exemplo, os que traballamos fixo somos unha persoa en Coruña e outra en Vigo, e se sai alguén pois que di, sai alguén de Ourense, di pois aquí en Ourense non hai ninguén cubrindo nada, pois a min apeteceríame empezar a traballar niso, pois a nos, sí. Claro, nos pois nos estupendo, vamos. Vaya, pois bueno, xa sabedes o que queira botar unha mao, sempre hai traballo que facer. E como traballos tamén supoño que, non sei, que retos ou tedes para futuro, proxectos, tedes algunha idea? Sí, bueno, pues para futuro, eso temos pensado, o levamos tempo así valorando, pero nunca acaba de facerse realidade, de facer unha renovación da página web e actualizala e darlle unha volta, facela máis útil. Bueno, útil, é bastante máis... útil, eu personalmente se che podo dar a miña opinión, o sea, únicamente igual actualizando algunha ligazón, pero do resto, non sei, a mí personalmente, o sea, sinto-me bastante cómodo na páxina, se vos sirve de, como apoio moral, pero vale, para mí está pero vale, gracias. Pois pues iso, o sea, el reto para futuro, como te comentaba antes, facer algún documentario de facer algún traballo máis de maior envergadura, digamos, non só este traballo que é máis casi puramente de agitación e propaganda, e facer algo máis elaborado, máis pensado, máis reflexivo, pois sobre alguna temática en concreto. Aí tamén estamos abertos aí a posibles colaboradores e a quen teña algunha idea. Vaya. Pois tamén estamos abertos a iso. Vaya. Bueno, pois xa bastantes traballos que nos encargas aí, bueno. Pero bueno, non sei, comentar tamén, a ver, tamén vos quería preguntar, a ver, que un proxecto como o voso, non sendo bueno, non ten ningún tipo de censura, o sea, votades prácticamente de todo o que acontece no día a día do país, non sei se vos atopades con alguna dificultad ou intentar desenrolar o voso traballo, non? Sabemos todo isto da Lei Mordaza, este sí, tipo de historias. tivemos dificultades en algúns momentos. Se cadra o a ese nivel, bueno, en xeral as dificultades que ten todo o activismo e todo o movimento social que se enfrenta a represión, pero en concreto se cadra foi nos primeiros anos nos que nos empezamos a sair á rúa. Sí. Nos que todavía non era moi común que houbera cámaras nunha movilización, nunha protesta ou nun acto de rúa, e nos que entón si que éramos como máis visibles, estábamos máis localizados, e digamos que cando a policía tiña que actuar de alguna maneira para reprimir unha manifestación, nos sempre estábamos aí moi localizados, e claro, éramos unha presencia incómoda para eles. Vale. Entón, aí sí que tivemos algúns problemas así de multas, identificacións, incluso pois foi un objeto de algunha agresión física ou rematar unha manifestación. Lembro que era en Santiago de Compostela, estabas protestando contra a visita do Papa, Compostela estaba absolutamente blindada, estaba prohibido manifestarse, digamos que se concentrou unha serie de xente rodeada pola policía, e logo disolveuse, e cando algunha xente que estaba marchando dali empezou a berrar algún tipo de consignas, empezou unha carga da policía. Eu lembro que quedara eu só por ali, e claro, xa me viron, sinalaronme, dixeronme a ti te veo en todas, e bueno, aquel día levei un par de porrazos. Vaya. E bueno, pois últimamente a verdade é que non tivemos así maiores problemas, simplemente que te saía a nova amenaza esta da lei Mordaza, que te leva a ser, digamos, un poquinho máis cauteloso por si acaso. Vaya. Sí, sabemos as dificultades xa de exercer, non? O sea, imaginamos as dificultades de exercer un periodismo, ou por lo menos dar información de forma real e actual, non? Sabendo que non lles gusta que supoño que haxa páxinas como Galiza Contra Info e moitas máis que andan por aí noutros lugares, por lo menos de darvos ánimos para que sigades nesta loita, nesta páxina, vamos. Moi ben, pois. Pero bueno, non sei, tes algunha cousinha así para comentarnos así, ou algunha nova de actualidade, que se algunha bomba desta. No, simplemente mellor pois dicir iso que podedes atopar na web agora mesmo, que iso aos últimos vídeos que temos subido, que son a última manifestación multitudinaria que houve en Pontevedra pola renovación da celulosa de Ence. Sí. É un encontro que houve aquí na Coruña dos bucaneros e do Riazor Blues, cunha homenaxe a Jimmy, o siareiro do Deportivo que foi asesinado polos neonazis en Madrid. Esas son as dúas últimas. Sí, porque por certo vamos votar a da manifestación de Ence. Temas dos que xa nos comentou o compañeiro Xan, que como bon deportivista pois estuvo ali presente tamén, e xa nos dou unha pequena crónica oral do acontecido no día donte na Coruña. Moi ben. Pois non sei, eu simplemente só comentes volver a reiterar a miña alegría por terte aí ao outro lado do teléfono, e agradecer a ti máis, a compañera Celia, pois a labura que estás a facer con esta páxina, e que sigades así. Por lo menos para nós é unha ferramenta que empregamos casi domingo a domingo, e que nos, bueno, pues, que nos que nos axuda. Está ben. Sí. Está ben, bueno, vamos, para nós é unha alegría que sexa útil. Sí, sí, no, eu estou encantado tal como está a páxina e cos contidos que botades, porque, bueno, para nós sírvenos, como che ben dicía, pois que estamos fora fa de transmitir, porque non hai máis cousa máis potente que a imaxe que a voz, o sea, a voz de como vamos a poñer ahora a manifestación de Ence, pois bueno, escoitar, non, o son da rúa e os manifestos que se leen, e por lo menos facernos a chegar ao momento en concreto, non? E non transmitilo aquí a través dunha escrita, no que nos podemos, bueno, transmitir dunha maneira ou doutra o que puido ocorrer, pois, no día de no pasado venres en Pontevedra. Entonces, bueno, encantado de terte outro lado do teléfono, e de seguro que de outra volta andarás por aquí entrevistado. Igualmente. Bueno, pues graciñas por todo, e hasta a volta, Héctor. Encantado de terte. Vale, gracias a vos. Hasta logo. Hasta logo. Cemos. Corre o perigo de desaparecer. A encarnación dos nosos peores pesadelos. Pues ahí teníamos un pequeño tema de Dios que te cruz, finalizando esa entrevista que o compañero Héctor, membro de Galiza Contra Info, que junto con su compañera Celia levantó esa grande labura, y seguro que se nos quedan muchas preguntas que hacerle, pero bueno, así queda, así tenemos de qué hablar en otro programa, y así vamos enchendo poquinho a pouco tamén os minutos que nos quedan de hoxe aquí no Licor Café. E tal como lle comentaba o compañeiro, un dos vídeos que habemos de poñer deste portal que utilizamos tan acotío aquí no programa ha de ser esa a voz, porque bueno, os que vos queredes achegar tamén a imaxe podedeslo facer en galizacontrainfo.org. A voz do que aconteceu desa manifestación multitudinaria da que non se lembra outra igual na vila de Pontevedra, e que transcorría pois reclamando o peche, xa o traslado, peche o que queiran facer dese monstruo papeleiro que é a ANCE. Por contra, como viñamos comentando aquí ao principio do programa, a maus do compañeiro Xan, pois o goberno español en funcións, pois fai poucos días alongou a vida a presencia desa industria papeleira nunha das vilas máis fermosas do noso país por mor de 60 anos máis. Non se trata xa de 10, nin 20, nin 30, senón que 60 anos máis, pois vamos ter que aturar ese monstruo contaminante que invade un espacio natural, e bueno, mágoa que non este na casa de quen firman esos papéis, non? Para que poida soportar a contaminación desa industria papeleira. E sin máis, pois aí vos deixo con este pequeno vídeo e estamos á volta. Cando teñen un goberno en funcións que un presidente desaparecido y derrotado a tomar una decisión tan importante y que pode hipotecar o futuro de Pontevedra, non só da Ría, sino de Pontevedra, de postos de traballo, da economía, etcétera, etcétera, que podan dar una, tomar unha decisión tan importante como esta, creo que é inaceptable. E, de feito, estamos observando desde o lunes pasado que hai unha crispación importante na xente en Pontevedra e que creo que se vai a ver refletida aquí, ¿no? Gustaríame decir unha cosa, que se está a falar de que ENCE, a cambio destes 60 anos, vai a facer unhas inversiones millonarias. Primeiro, millonarias pouco, porque son 61 millóns de euros para repartir en 60 anos que se están dando de prórroga, e ademais, que podería mesmo non facer esas inversións e seguiría quedando con 50 anos. Se están regalando 50 anos de permanencia na ría a cambio de nada. Condenando a los pontevedreses a outros 60 anos máis de agresión medioambiental en un espacio natural. Mostra túa indignación ante outros 70 anos de ENCE na ría de Pontevedra. Participa na manifestación de hoxe, ás 8:30 dende a Ferraría. ENCE, fora da ría para sempre. Nos vamos a ir por todas as vías, e mesmo, como xa temos dito estes días, vamos a explorar a vía da judicial da prevaricación, porque nos entendemos que están prevaricando cando se está dando unha prórroga, unha concesión que ten aberto un expediente de caducidade. E o propio reglamento da lei de costas o di claramente, non se pode prorrogar unha concesión que ten aberto un expediente de caducidade. E este é o caso de ENCE, e nos non vamos a aceptar eso, e o vamos a recurrir por todos os medios. ¡No, carajo! ¡Por la salud de esa! Aquí estamos, nenas e nenos, pais e nais, amigas e amigos, amantes da terra, do aire, dos ríos e océanos, da choiva e os bosques. Permítenlles seguir expoliando recursos do país dun xeito miserable, dedicando a ría a producir capital para uns poucos, impedindo o seu despegue marisqueiro, pesqueiro e turístico, mantendo esa lousa negra sobre o rexurdir de Pontevedra, coa súa imaxe sempre baixo a sombra deste noxo. Son días tristes para Pontevedra, especialmente cando un veciño desta cidade, chamado Mariano Rajoy, impulsa esta graxe de 60 anos máis, soportando semellante porquería ás portas do mar, en plena ría. Un clarísimo exemplo de corruptela e inundicias, moi semellante ao aspecto que ofrece a fábrica, unha morea de tubos fumegantes e conexións entre pozos de veneno. Seguiremos en pé por uns bosques diversos e ricos, sen abafantes monocultivos ruínas da paisaxe. Seguiremos esta loita diaria, viva e incansável contra os delincuentes ecolóxicos, contra a soberbia do poder, contra a intervención das grandes empresas na política, contra o trago de Pontevedra xa leva medio século aguantando desde que ENCE chegou a nosa ría protexida polos fusil do franquismo. Seguiremos firmes ata que Pontevedra deixe de cheirar a celulosas, ata que ese cheiro a ovos podres e esa paisaxe de fumes e ferros deixe de definir a nosa cidade. Tranquilos pero decididos, sacaremos a ENCE de Lourizán e demostraremos que hai outra maneira de vivir da ría, de desenvolver o noso territorio en armonía co medio e con miras aos amplos horizontes, non ás estreitas aspiracións dos corruptos e os ladróns de guante branco. Seremos quen de revertir esta vil maneira de facer política cheirenta, agochada da luz, lonxe da inteligencia e sinónimo de vileza e cobardía. É de verdade, ENCE, o que queremos deixar en herdanza aos nosos fillos e netos? É moi claro, non, por eso debemos gritar con máis forza que nunca: ENCE, fora da ría pa sempre! ENCE, fora! ENCE, fora! ENCE, fora! ENCE, fora! Irmás e irmáns galegos, dende Ortega Lomiño, a foggia do fouciño fagamos rebrilar, que vexa vila podre coveira da canalla, aldea que traballa disposta pra loitar. Tiñamos a Nau que xa facía tempo que non puñamos aquí neste programa de Sinchili Irratia, como remate ese vídeo pendurado, pois, como non, por Galiza Contra Info, que xa nos vai dando paso ao final do programa do día de hoxe. Un programa no que só fixemos, non fixemos máis que falar por teléfono. Mi madriña, que gasto vamos ter aquí. Bueno, un teléfono que ás veces é importante, se agradece tero aquí, pois, para facer compaña nun día como hoxe, no que estamos aquí soiños nestes estudios da Sinchili Irratia. Bueno, vamos a ir rematando xa o programiña de hoxe, como dicíamos, preparando xa o vindeiro programa, que un vindeiro programa de Entroido, cheo de chirumios e de aromas propios e típicos destas datas, en a que agardemos verbos polos entroidos, distintos entroidos, tanto da Galiza como da Euskal Herria, que os hai e ben bonitos e moito máis interesantes que os que nos teñen posto como como medio e modelo a seguir, non? Ese, pero bueno, aí andaremos na procura do noso antroido e desas filloas que deben de seguro que han de estar en presente moito de, en moitas das casas da, do noso país e tamén aquí na emigración do, en Euskal Herria. Un entroido que nos dá fin o programa doxe porque xa vamos esgotando os últimos segundos que nos quedan. Sí, xa vai dentro un poquinho soar, xa saltar as listas de producción o programa de Tocata e Fuga que nos precede o Licor Café e pouco máis, porque xa dicir máis con menos máis segundos non vamos poder disfrutar do vindeira tema musical dado da mão dese grupo Irmão que é de Brosas. E así rematamos o programa de hoxe convidándovos pro vindeiro domingo e pouco máis. Ato vindeiro domingo, compañeiras e compañeiros, e pasadio ben.